Günlerim bu minval üzere geçip giderken, bir de bakmışım Nisan ayının ortaları olmuş, uzun sayılabilecek bir zamanı geride bırakmışım. Etraf hala beyazlar içinde olsa da, gündüzler uzamaya ve artık baharın bu yöreye de gelmek üzere olduğunun emareleri belirmeye başlıyor. Geride bıraktığım bu süre zarfında birkaç günlüğüne de olsa birkaç defa Ankara'ya gidip geldim. İşte böyle bir günün akşama yakın saatlerinde her zaman olduğu gibi masamda biriken evraklara gömülmüş, gelen giden resmi yazıları inceliyordum. Bunların çoğunluğu günlük rutin yazışmalar olduğundan bazılarının fazla üzerlerinde durmasam da bu iş epey bir zamanımı alıyor. Bu yüzden çoğu zaman mesai bitip de diğer personel gittikten bir iki saat sonra ancak çıkabiliyorum yerimden.